Do marca nie płacisz oraz promocja do 6800 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 20 września, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Demonstracje przeciw Aleksandrowi Łukaszence we wszystkich dużych miastach Białorusi. Andrzej Duda na dożynkach prezydenckich o ustawie o ochronie zwierząt. W Belgii liczba zakażeń koronawirusem od początku pandemii przekroczyła 100 tysięcy. Na Białorusi w 43. dniu powyborczych protestów demonstracje odbyły się we wszystkich dużych miastach. Niemal we wszystkich dochodziło do interwencji milicyjnego OMON-u i licznych zatrzymań demonstrantów. Zamknięte przez władze Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna ustaliło dotychczas około 100 nazwisk zatrzymanych na całej Białorusi, w tym połowę z nich w Mińsku. W Mińsku według niezależnych mediów w demonstracji uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy osób. Demonstranci najpierw próbowali pójść pod rezydencję prezydenta, a gdy droga została im zablokowana, zaczęli przemieszczać się centralnymi ulicami, unikając milicyjnych blokad. Do licznych zatrzymań dochodziło na początku akcji i podczas jej zakończenia. Do brutalnych starć demonstrantów z milicyjnym OMON-em doszło w Brześciu. Tam demonstranci odbijali swoich kolegów. Do zapanowania nad tłumem funkcjonariuszy używali gazu łzawiącego i strzelali w powietrze. Demonstranci do godzin wieczornych chodzili po centrum miasta, ale tam również doszło do licznych zatrzymań, podobnie jak w Grodnie i Homlu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Prezydent zapewnił rolników, że oceniając nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, weźmie pod uwagę ich interesy. Andrzej Duda w trakcie prezydenckich dożynek podkreślał, że wokół przegłosowanej w piątek ustawy padło wiele słów, które nigdy nie powinny paść z ust nikogo w Polsce, zwłaszcza takich, którzy na rolnictwie się nie znają. Prezydent mówił, że racją bytu rolników jest dobre traktowanie zwierząt hodowlanych. Jeżeli rolnik prawdziwy, mający gospodarstwo, chowa zwierzęta, prowadzi hodowlę, to jest kwestia racji jego bytu, aby te zwierzęta były dobrze traktowane i aby te zwierzęta żyły w jak najlepszych warunkach. W takich, aby przyniosły mu w efekcie jak najlepszy dochód, bo przecież po to rolnik je hoduje. Zmiany w ustawie o ochronie zwierząt przewidują m.in. ograniczenie możliwości uboju rytualnego oraz zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Zanim nowelizacja trafi do prezydenta, będzie nad nią pracował Senat. W Belgii liczba zakażeń koronawirusem od początku pandemii przekroczyła 100 tysięcy. Najnowsze dane podał Instytut Zdrowia Publicznego. Między 10 a 16 września średnia tygodniowa liczba osób, u których wykryto patogen, wyniosła ponad 1100. To 65% więcej w porównaniu z poprzednimi danymi. W Belgii coraz częściej mówi się o konieczności ponownego wprowadzenia ograniczeń w związku z pandemią. W środę zbiera się Rada Bezpieczeństwa Narodowego, która ma rozmawiać na ten temat. Profesor Mark Van Ranst, wirusolog, który jest w grupie eksperckiej doradzającej rządowi, jest za zaostrzeniem reżimu sanitarnego, przede wszystkim w dużych miastach. Mam nadzieję, że będzie polityczna odwaga, by podjąć trudne decyzje, zwłaszcza teraz, kiedy wiele ludzi oczekuje złagodzenia reguł. O ewentualnym wprowadzeniu ograniczeń mają także w najbliższych dniach rozmawiać władze Brukseli. Obecnie w belgijskiej stolicy obowiązuje m.in. nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dwudniowe wybory do władz regionalnych i gminnych we Włoszech połączone z referendum konstytucyjnym odbywają się przy niedostatecznej liczbie członków komisji. Prawo do uczestniczenia w głosowaniu ma ponad 46 milionów Włochów. Tymczasem do ostatniej chwili trwały poszukiwania chętnych, którzy zasiedliby w komisjach. Wielu członków komisji w ostatniej chwili rezygnowało w obawie o zdrowie, zwłaszcza że ostatnie dni wskazują na przyrost przypadków zakażeń koronawirusem we Włoszech. W samym tylko Mediolanie brakowało aż 100 przewodniczących, a władze miasta zdecydowały się na ogłoszenie o naborze nowych dopiero w sobotę. Zgłosili się głównie studenci i młodzi bezrobotni, którzy w wyniku pandemii stracili doraźną pracę. Członek komisji, w której wybiera się władze lokalne i jednocześnie głosuje w referendum, zarabia około 150 euro dziennie, a przewodniczący około 180 euro. Tam, gdzie odbywa się samo referendum, czyli w większości okręgów w kraju, stawki te są odpowiednio niższe o 25-40 euro. Przydzieleni do komisji specjalnych, jak te w szpitalach, zarobią o kilkadziesiąt euro więcej. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pogodny, tylko rano gdzieniegdzie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. 19 stopni w Trójmieście, 23 w Warszawie, 25 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariana, co ty taki pobudzony jesteś? Bo właśnie się dowiedziałem. Dowiedziałem się, że jak pójdziemy do Media Expert na 18. No to co? To poznamy tam też 70. Słucham? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Laptop gamingowy Asus, grafika GeForce GTX. Teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung 65 cali, 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Zapraszam na trzecie już spotkanie w nowym sezonie. Scena teatralna Trójki. Przed tygodniem premiera, a dzisiaj przypomnimy jedno z naszych pokonkursowych słuchowisk z cyklu Nasłuchiwanie. Połączyliśmy się z autorem i reżyserem zarazem tego słuchowiska, panie panowie, Tomasz Mann spod dalekiego Wrocławia. Dobry wieczór państwu. To szczególna twoja sztuka, rodzaj poematu, którym nie wprost odpowiedziałeś na hasło Nasłuchiwanie, niepodległość w 2018 roku. Tak, wziąłem udział w konkursie, dlatego że niepodległość kojarzy mi się z miłością do pokoju, do pacyfizmu. I wyobraziłem sobie taką sytuację rodziny, bo rodzina zawsze dąży do tego, żeby był spokój i stabilizacja i miłość oraz uprzejmość. Natomiast wojna, która też występuje w tym słuchowisku, jest rodzajem takiego gracza, który chce to wszystko rozmontować, zniszczyć, doprowadzić do upadku. I to nasłuchiwanie niepodległości wewnątrz mojej głowy to jest dążenie do jakiegoś spokoju. I sytuacja, którą opisałem tutaj, ona w jakiś sposób mnie zainspirowała, właściwie zainspirował mnie Jerzy Andrzejewski, takim opowiadaniem Intermezzo, tak, taką nowelką, znakomitą zresztą, gdzie opisuje Andrzejewski taką sytuację między mężczyzną i kobietą, którzy uciekają z Warszawy we wrześniu 1939 roku. No i ukrywają się najpierw przed odstrzałem samolotów, później szukają jakiegoś miejsca na nocleg. Ja kiedyś jeszcze, jak żył Witold Adamek, producent i reżyser filmowy, my chcieli na podstawie tego opowiadania zrobić spektakl teatru telewizji. Niestety pan Witold jest w największej orkiestrze świata. Natomiast kontynuując tą myśl, trochę oddając hołd panu Witoldowi, przerzuciłem jakby tą opowieść na rodzinę. To znaczy, że jest matka i dziecko, w tym wypadku wybór przeze mnie dokonane to była moja córeczka Lusia. I jest wojna, która jest właśnie jakimś rodzaju takiego jakby podszepczacza szatana w uszach ludzi, ale też w uszach matki i dziecka. I tak, taki świat usłyszałem. Był jeszcze inny rodzaj inspiracji, powiedziałabym formalny, może uprzedźmy państwa. Zresztą państwo mogliby już wysłuchać wojny dziecka i matki przed 2 laty. Otóż uprzedźmy państwa, bo tak właśnie w sposób też wyjątkowy zaczyna się to twoje słuchowisko według pewnego bardzo interesującego pomysłu. Tak, Marek Opinowski, który przygotował tutaj muzykę, ja z Markiem, kiedy możemy pracować nad słuchowiskami, zawsze staramy się wyznaczyć jakiś pomysł. I tutaj z Markiem doszliśmy do tego, żeby stworzyć coś w rodzaju soundtracka do filmu. Bo często takie soundtracki już osobno są wydawane. Tak. I wyobraziliśmy sobie po prostu obraz filmowy. Właściwie nazywaliśmy poszczególne sceny obrazami i tam też ilustrowaliśmy to tak, jakbyśmy mieli przed oczami film. Ponadto, co jest istotne w tym słuchowisku, podobnie często jak w filmie prowadzi nas lektor, który mówi, w którym miejscu i o tej godzinie jesteśmy i gdzie. Mamy takie jakby dwie podpowiedzi do obrazu, który jest sugerowany przez dźwięk i muzykę oraz lektora. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypomnę, że połączyliśmy się z Tomaszem Mannem. Dodam, że za pomocą komunikatora internetowego nie zawsze to wychodzi na dobre czy na zdrowie. No bo to różnie bywa, mimo że już wiek XXI dosyć dawno temu zaczął się. No ale jest jak jest, nie narzekajmy. Przyjdzie kiedyś czas pięknych brzmień. A na razie porozmawiajmy jeszcze może o tych trzech niewiastach, trzech głosach żeńskich, tak, trzech głosach żeńskich, których Państwo posłuchają. Taki najcieplejszy, najmniej kontrowersyjny jest głosem wojny o paradoksie, czyli głos pani Magdy Sturzyńskiej, tak? Tak, mogę powiedzieć taką anegdotkę, ponieważ szukałem, kto by mógł być dzieckiem w naszym słuchowisku i pomyślałem sobie o Majelusi, mojej córeczce, którą zapytałem, jak się już zgodziła, to już zapytałem ją, powiedz mi, a jakie lubisz aktorki? Lucia miała wtedy 9 lat. No i wymieniła właśnie między innymi Magdę Sturzyńską i Gosię Kożuchowską. Bo wyobraziłem sobie, że wyobraźni dziecka ta wojna nie musi być, że tak powiem, złym głosem, jakimś takim makabrycznym, strasznym. Baby i Jagi. Właśnie. I to powiem szczerze, że specjalnie chciałem do tego doprowadzić, ponieważ Lucia debiutowała w Teatrze Polskiego Radia, w ogóle debiutowała jako aktorka. Mhm. No i chciałem trochę jej, że tak powiem, ułatwić to bardzo trudne zadanie w niełatwym tekście. Więc tak naprawdę casting zrobiła Lucia. No właśnie. A teraz pani Małgorzata Kożuchowska z kolei myślę, że jakby przekroczyła sama siebie, to znaczy nie rozpoznają Państwo zapewne głosu znakomitej aktorki, kojarzonej raczej właśnie z takimi no, klasycznymi niewiastami, matkami z filmów czy seriali. I dla mnie to było ogromne zaskoczenie. Ona nawet w jakimś sensie denerwowała mnie, czy przeszkadzało mi to, że ona jest tak bardzo inna. I teraz powinnam się z tego wycofać, bo wiem, że pani Małgorzata Kożuchowska, niestety jeszcze nie udało mi się zobaczyć tego spektaklu, ale po raz kolejny, nie drugi, tylko po raz kolejny przekracza siebie, występując w Matce Joannie od Aniołów, oczywiście według Iwaszkiewicza, w Teatrze Narodowym w Warszawie. I tam, z tego co widziałam na zdjęciach, znów gra totalnie odmienioną Małgorzatę Kożuchowską. No tak najkrócej można by powiedzieć. Gosia jest znakomitą aktorką. Ja miałem okazję jeszcze studiować na reżyserii, kiedy Gosia grała bardzo różne role. Jeszcze w szkole teatralnej. Pamiętam jeszcze ją z Teatru Dramatycznego w Warszawie. Tutaj powiem szczerze, że tak zagrała, że moja Lucia wylądowała w szpitalu. Tak, rzeczywiście. Ponieważ Gosia tak zagrała dobrze, tak wiarygodnie, tak realistycznie. Pamiętam na przykład taką sytuację ze studia. W studiu była moja żona, Aneczka, żeby, że tak powiem, pomóc psychicznie Lucii. I była 2 metry od mikrofonu. Natomiast pamiętam taką sytuację, że Gosia, jakby chcąc uzyskać lepszy efekt w takiej sytuacji dosyć spiętej między córką a matką, zapytała Lusię, czy może ją mocniej ścisnąć za rękę. To są takie odgłosy, które pojawiają się w momencie no właśnie kontaktowania się z istotami wyższymi, kosmicznymi. Pamiętam, że złapała Lusię za rękę, chcąc uzyskać lepszy efekt aktorski czy sytuacji w ogóle dramatycznej. No i później Lucia już po wyjściu ze studia mówiła, że to było naprawdę bardzo mocne uściśnięcie ręki. Właściwie zmiażdżenie. Tak to nazwała Lucia. Ale to doświadczenie jest dla mnie jako rodzica bardzo istotne, pomijając sprawy artystyczne. Nie wiedziałem i nie zdawałem sobie sprawy ponieważ my, no, mówimy, ludzie, którzy się zajmują na co dzień jakby rzeźbieniem w czymś, czego nie ma, czyli w świecie intencjonalnym, czyli w sztuce, nie zdajemy sobie sprawy, że jednak dzieci odbierają to wprost. I Lucia po tym nagraniu musiała pójść do szpitala, bo nie wiedzieliśmy, co się z nią dzieje, ponieważ, jak Państwo się zorientują, sytuacja generalnie nie jest miła między matką a córką, ponieważ matka właściwie jest rozpaczona całą tą sytuacją wojenną i żałuje, że ma córkę. I Lucia to odebrała wprost. I pamiętam, że jak wracaliśmy z Warszawy do nas pod Wrocław, to cały czas Aneczka musiała być na tylnym siedzeniu i Lucia cały czas trzymała ją za rękę i pytała, czy na pewno jej nie zostawi gdzieś tam na polu samej. No i musiała też żona spać z Lusią, odprowadzać do szkoły i raz nawet zasłabła właśnie w szkole i nie wiedzieliśmy, co się dzieje, ponieważ Lucia o tym nie mówiła. I tak naprawdę wyszło to w rozmowie z psychologiem, że jednak to był duży wstrząs taki psychiczny. Nie zdawałem sobie z tego sprawy, bo generalnie ta sztuka nie jest dla dzieci. I tak, no tak, zaryzykowałeś, absolutnie. To było z twojej strony może trochę nieprzemyślane, no ale mogłeś był tego sobie nawet nie wyobrażać. Teraz już wiesz, ale to już trochę za późno. No a też z drugiej strony obserwuję Lusię i widzę, jak ona dorasta. To będzie przyszła bardzo mocna kobieta, bo ona na przykład jest fenomenalną akrobatką. Więc podejmuje trudne wyzwania, no fizyczne. Tutaj potrzebne było jeszcze takie ćwiczenie psychiczne, które może ją wzmocni jeszcze. No tak, ale jak teraz rozmawiam z Lusią, to na przykład mówiła mi niedawno, że pani polonistka bardzo jej gratulowała tego występu. No tak. Natomiast koleżanka z klasy powiedziała, że chciała bardzo posłuchać tego słuchowiska, powiedziała, że mama jej nie pozwoliła. No tak. Ponieważ to jest za bolesne, za mocne. Za bolesne, tak. Przywracając do pani Małgorzaty Kożuchowskiej, no nie powinnam niczemu dziwić się, ponieważ wiem, że jest jedną z aktorek, byłych aktorek Jerzego Jarockiego. Weź. A to też była szkoła. To nie była szkółka niedzielna, praca z Jerzym Jarockim. Tak więc, proszę Państwa, no historia jest długa, dlatego chcieliśmy ją przypomnieć Państwu wraz ze słuchowiskiem, no bo szczególna, bo jednak odbierając słuchowisko powinniśmy wiedzieć, w jakich warunkach, w jakich okolicznościach, z jakich pobudek powstawało. Stąd nasze kolejne z Tomaszem Mannem spotkanie. Bardzo dziękuję Ci, Tomku. Bardzo dziękuję i zapraszam do słuchania bez dzieci. Oczywiście. Państwo zdążą jeszcze raz, dwa, trzy. Zapytam tradycyjnie, zaczynamy? Zaczynamy. Tomasz Mann. Wojna, dziecko, matka. W rolach głównych Małgorzata Kożuchowska i Magdalena Sturzyńska oraz Łucja Mann. Muzyka Marek Otwinowski. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Scenografia Anetta Piekarska-Mann. Reżyseria Tomasz Mann. Warszawa 4 dni później. Aleje Jerozolimskie, godzina 12.15. O właśnie, o tak, jest pięknie. Zbombardowane puste miasto. Ulica, asfalt rozgrzany jesiennym słońcem. Na ulicach, w parkach, z plecakami, walizkami uciekają ludzie. Matka nie trzyma dziecka za rękę. Zginął matce mąż, dziecku ojciec. I dobrze. Ludzie zaczynają krzyczeć: samolot, samolot. Przelatuje nad głowami ludzi. Ludzie chowają się w krzakach, rowach. Zakrywają głowy rękami. Zwijają się w kłębki jak kotki. Matki wpychają pod siebie dzieci. Nie uciekniecie. Za mną! Nie biegnij za matką. Mój pluszowy miś. Wypadł ci miś. Musisz wrócić. Zostaw go! Mój misiu, nie mogę go zostawić. Zostaw go! Dziecko pobiegło po misia. Samolot strzela w dziecko. Trafia w drzewo. Spadają jabłka. Misiu, nic ci nie będzie. Masz za grubą skórę, nie przebiją cię kule. Dziecko, popatrz, co matka robi. Jest śmieszna. Matka rzuca jabłkami w samolot. Mamo, samolot przestraszyłaś. Uciekł. Przytul mnie. Jesteś spocona. Mówiłam, zostaw misia. Samolot mógł cię zastrzelić. Misiu mnie uratował. Chcesz zapalić? Patrzysz na paznokcie. Przypominasz sobie pomalowane paznokcie. Mąż całuje każdy palec. Mówi, jak wybuchnie wojna, uciekniemy do Ameryki. Okłamał cię. Nie okłamał. Uciekniemy do Ameryki. Mamo, spadł ci papieros. Nie schylaj się, mamo. Podniosę ci. Jest cały w kurzu. Wszystko mi jedno. Zapalę tego papierosa. Papieros to moja ostatnia przyjemność. Nieprawda. Lubisz jeszcze kawę. A więcej nie będę uciekać. Niech mnie zastrzelą. Nie jestem szczurem. Mnie też niech zastrzelą. Będziemy sobie leżeć na ulicy, przysuną nas do jednej trumny, przytulimy się. W ciebie nie trafią, jesteś za mała. Jak tańczysz, też cię nie trafią. Nie śmiej się. Zapalisz mi papierosa. Pociera się zapałkę. Przystaw zapaloną zapałkę do papierosa. Tylko mi włosów nie spal. Lubię, jak dmuchasz mi w buzię dymem. Podnieś, mamo, wysoko nogę jak baletnica. Nie przypominaj mi baletu. Szminka mi wypadła. Zgubiłam. Jak na nas polował samolot. Lubiłaś zostawiać mężowi ślady na policzku, koszuli, brzuchu. Uciekł. Zostawił cię samą z dzieckiem. Zgubił się, nie uciekł. Śmieszna jesteś, jak jesteś zła. Gdybyś mogła zobaczyć się w lustrze. Przeglądam się w tobie. Plac Zawiszy, godzina 13. Gazety Wiatr rozwiewa. Tytuł: bandycki najazd armii bez wypowiedzenia wojny. Mamo, nogi mnie bolą. Przestaną. A jak nie? Trudno. Idziesz, bo cię zostawię. Zostawi cię. Nie zostawisz. Serce by ci pękło na pół, jak kubek. Prawda, misiu? Mogę jeszcze urodzić sobie dużo innych dzieci. Żartujesz. Tak mówi misiu. Wiem, co to znaczy nie chcieć dzieci. Wiesz, co mówisz. Wiem. Mamo. Mówię, co mi się chce. Nie mów tak. Ja cię nie chciałam. Kto? Królowa Ameryki. Nie kłam. Patrzę na ciebie. Widzę wyrzut sumienia. Mów dalej. To ci pomaga. Co ci może zrobić dziecko? Nie jest pępkiem świata. Jakby zastrzelił mnie samolot, kto by cię przygarnął? Ma mnie ktoś wziąć? Jak psa z ulicy. Mamo, przytul mnie. Nie umiem być teraz dobra. Dobra jesteś. Mama przez ciebie się złości. Przestań mówić, że dobra jestem. Ja? Ty! Powiedz dziecku, nie chcę cię. Słyszysz? Mów. Nie. Dziecko tkwi w tobie jak wrzód. Te smutne oczy. Zobacz, jak udaje. Ma pole do popisu. Nie możesz kochać. Nie umiesz. Wygasła miłość do dziecka. Jak zapałka. Ulica Koszykowa, godzina 15:35. Mamo! Nie odwracaj się. Przyspiesz kroku. Misiu kazał mi ciebie kochać. Kochać to słabość. Odepchnij dziecko. Musisz przeżyć wojnę. Bez serca. Przeżyj bez serca. Bez serca wojnę. Nie wiem, co mówię. Wiesz. Mamo, jesteś dobra. Znowu zaczynasz swoje? Co ja zaczynam? Misiu pyta, czy możesz mnie przytulić. Ała! Dziecko upadło na rozbite szkło. Ma skaleczone kolano. Dziecko ma zdarte kolano. Znowu masz kłopot. Jak ty chodzisz? Krzycz na dziecko. Nie wie, jak chodzić, łajza. Boli. Pokaż. Noga jest brudna, przeżarta brudem. Będziesz miała problem. Boli. Bardzo? Teraz nie, jak mnie dotykasz. Mamo, włosy ci pachną wojną. Musisz patrzeć pod nogi. Nie możesz za dziecko chodzić. Znowu się denerwujesz. A jak człowiek może się nie denerwować, jeśli widzi głupotę? Idziesz po prostej drodze, widzisz dziurę, spadasz na kolano z tym głupim miśkiem. Misiu nie jest głupi, jest moim przyjacielem. Przeszkadza ci mój misiu, to go wyrzucę. Nie umila mi życie. Przecież to jest prawdziwy miś. Ale jakby inne dziecko miało misia, to by ci się na pewno podobał. Możliwe. Wszystko, co mi się podoba, tobie się nie podoba. I dobrze. Znowu jesteś zła. Jak jesteś zła, dobrze się czujesz. Nie jestem zła. Przecież widzę. Może pójdziemy wreszcie? Matka ci nie pomoże. Nie przytuli cię. Nie pocałuje. Taka matka szmatka. Wstań, dzieciaku. Jest wojna. Trzeba sobie radzić samemu. A jak mamy zabraknie, to co zrobisz? Posikasz się ze strachu. Pójdziemy z misiem za miasto poszukać taty. Plac Konstytucji, godzina 16. Wyjmujesz papierosa. Masz ostatniego w lewej kieszeni. Nie pal tyle, mamo. Co mówisz? Mówią, że palisz za dużo. Pal jeden po drugim. Idziemy. Patrzysz na dziecko? Denerwuje cię. Dziecko lekko kuleje. Przeskakujesz kałużę. O Boże, mamo! Nie zatrzymuj się. Nie odwracaj się. Wpadłam w kałużę. Po kostki w wodzie stój spokojnie na suchej ulicy. Nie idź do dziecka. Musi sobie radzić. Mamo, wpadłam do kałuży. Dziecko krzyczy. W uszy kłuje. Mnie kłuje. Mamo! Wzruszasz tylko ramionami. Ładnie. To mi się podoba. Idziesz? Czy będziesz stała jak bocian w kałuży? Nogi dziecka wyglądają okropnie. Uwalane są błotem. Usta z zimna drżą. Co za piękny widok. Dziecko chce płakać. Wyżyj się na matce. Mamo, naumyślnie tak poszłaś. Pełno wody mam w butach. Nie umrzesz od tego. Chodźmy. Wieczór się zbliża. Matka i dziecko idą bez słowa. Dziury po pociskach ładne. Lej po bombie zachwyca. Spalone drzewo. Grafika. Poszatkowany przez kulę mur. Ludzie z opatrunkami na głowach. Zabita matka z dzieckiem leży w rowie, jak kadr z filmu wojennego. Plama krwi na ulicy piękna, wokół mochy zielone. Ludzie biegną do palącego się domu, ustawiają się w kolejkę, podają sobie wiadra z wodą, leją w palący się budynek, ciemno od dymu. Gdzieś zawaliła się ściana. Z głośników przyczepionych do latarni słychać Chopina. Dziecko nagle podchodzi do słupa z ogłoszeniami. Czyta. Zwyciężymy. Kiedy, mamo, zwyciężymy? Zapytaj misia. Idziemy do domu. Mamo, nie chodźmy tam. Błagam cię. Samoloty będą znowu rzucały bomby. Znowu będziemy uciekać z miasta. Znowu wracać, ciągle uciekać. A mnie nogi bolą. Idziemy do domu. Nie, za nic w świecie tam nie pójdę. Ugryź matkę w rękę. A co ty robisz? Będę miała ślad! Matka popycha dziecko na ziemię. Zająknęło dziecko płaczliwie. Wstaje z zaciśniętymi piąstkami. Bokser mały. Mamo, proszę, nie idźmy tam. Nie proś, to głupie! Idziesz czy nie? Jeszcze raz mnie ugryziesz, zostawię cię tu! Boję się iść do domu. Pamiętasz, był obiad. Samoloty przyleciały, bomby spuszczały. Musieliśmy uciekać. Wtedy właśnie tato się zgubił. Tato się zgubił. Nie rozumiesz? Boję się. Poszukajmy taty. Tato jest w domu. Dlatego musimy tam iść. Ciągle piekło ci robi. Piekło mi robisz! Ja robię piekło? Pochyl się do dziecka. Z całej siły ściśnij dziecko za rękę. Dziecko szarpnęło się. Puść! Zawyło z bólu. I o to chodzi. Ty słuchaj! Nie zmuszaj mnie do ostateczności! Puść! Mama mnie bije! Cicho! Mama mnie bije! Co mi zrobisz? Oczy wydłubiesz, język wytniesz. Zostawię cię na środku ulicy! Zaraz będzie noc. Ukradnie cię ktoś. Tu nikogo nie znasz. Boisz się zasypiać sama. Mamo, zaśniesz ze mną? Obiecaj. Misiu mnie łaskocze. Uspokój się, słyszysz? Chcę wzbudzić w tobie współczucie. Widzisz to? Ja to widzę. Biedna, mamo, jesteś. Ty nie jesteś biedna. Nie gładź mamy po policzkach. Denerwuje cię to. Widzę to w twoich oczach. Jesteś zmęczona ciągłą czułością. Mąż też ciągle chciał się pieścić. Pamiętasz, jak cię to denerwowało? Jak go odpychałaś? Daj mi spokój. Tak mówiłaś. Mi się mówi, że jesteś biedna. Odsuń dziecko. Puść mnie! Zapal papierosa. Powiem ci coś. To nie twoja wina. Nie umiesz mocno kochać. Nie umiesz tak kochać, żebyś się teraz cieszyła, że masz dziecko. Jak jest wojna. Mamo, będę cię więcej kochać, żebyś mi choć trochę pomogła. Poproszę misia, żeby mi pomagał ciebie kochać bardziej. Jak mam ci pomóc? Zapytałaś chłodno. Tak właśnie trzeba. Pod mur. Misiu mi powiedział, że musisz mnie przytulić. Nie chcesz. Nie chcę cię przytulić. To nic nie da. Chcę wejść do swojego domu. Zrobić kawę, chcę położyć się na łóżku, wziąć książkę, poczytać sobie, nie słyszeć bomb, strzelania, wrzasków. Chcę spokoju, który został mi zbombardowany. Czy to tak dużo? Dużo? Za dużo? Ludzie nie chcą spokoju. Chcą burzyć, chcą niszczyć. Chcą szarpać, rozgniatać, zmieniać. Spokój ich męczy, spokój ich zabija. Dlatego zabijają spokój. Kto potrzebuje spokoju, ten umiera. Ty też masz w sobie wojnę. Ulica Marszałkowska, 19. Mówi mi miś, żebyś mnie okłamała. Kłamać po co? Tak sobie. Kłam dla rozrywki. Patrz, jak kłamstwo działa. I co z tego przyjdzie? Co przyjdzie? Złudzenie chociaż. Śmiejesz się pogardliwie. Ty się śmiejesz, bo ty nie wiesz, co to znaczy, jak dziecko jest niekochane. Dobrze. Miłość, której się nie potrzebuje, to nie jest przyjemność. Nie ma miłości. Jest tylko śmierć i życie. Miłość nie daje siły. Zabiera. Człowiek staje się miękki jak błoto. Chcesz być błotem? Z kim ty rozmawiasz? Rozmawiam z myślami. Ty masz misia, ja mam myśli. Wiem, mamo, ty mnie nie kochasz, ale ja nie mam innej mamy. Nawet nie wiem, jakby wyglądała moja inna mama. Nie chcę innej mamy. Słowa przestały na ciebie działać. Nie ma wyjścia, myślała matka, a dziecko myślało to samo. Nie ma wyjścia. Plac Zbawiciela, 19:50. Matka i dziecko doszły do środka miasta. Znowu piękny widok. Nagle pojawia się przed nimi tłum. Kurz unosi się w powietrzu. Wchodzi w gardło. Powstaje korek. Wozy, wózki, samochody. Ktoś krzyczy. Samolot, samolot. Zaczyna się panika. Ludzie uciekają. Samochody się zderzają. Wjeżdżają na siebie. Mężczyźni przeklinają. Dzieci płaczą. Kobiety krzyczą. Piszczą koła. Tłum rozdziela matkę i dziecko. Matka jest wciągnięta przez tłum. O to chodzi, tak, trzymajcie. Panika mi pomaga. Więcej ludzi niech się tratuje. Zabija, więcej ofiar chce. W czasie wojny nie ma niewinnych. Wszyscy do jednej trumny i dalej do piachu. Do piachu! Mamo, mamo! Gdzie jesteś? Tutaj! Nie widzę cię! Mamo, tu jestem! Nie pomożesz matce, zostaw ją. Będziesz ze swoim misiem, pójdziesz szukać taty. Złap się sukienki! Dziecko to kula u nogi. Przeżyło. Szkoda, że się znalazło. Tak myślisz, co? Może i tak myślę. Co ci do tego? To moje myśli! Nie chcę myśleć! Chcę być w domu! Zasnąć w swoim łóżku! A potem niech się dzieje, co chcę! Przestań, mamo! Boję się! Co ci się stało? Nic! Muszę pokrzyczeć, żeby się lepiej poczuć! Proszę cię, wstań z ulicy! No dobrze, chodźmy do tego domu. Niech będzie, tylko wstań i chodź. Bo co? Strasznie tutaj. Myślisz, że w domu będzie lepiej? Nie wiem, wolę być w domu, misiu też, prawda? Może jest tam tato. Sama mówiłaś. Zimno ci. Nie. Nie płacz, mamo. Nie mów mi, co mam robić! Chcę płakać, to płaczę! Chcę krzyczeć, to krzyczę! Tak wiem, mamo. Muszę czegoś gorącego się napić. A w domu zrobię sobie kawę. Zobaczcie, tramwaj wyleciał z torów. W środku ludzie śpią na krzesłach, podłodze, szyby w tramwaju wybite. Co ci ludzie robią w tramwaju? Każdy szuka kąta na noc. Jeść mi się chce. Aleje Ujazdowskie, 20. Dziecko usiadło obok krzyża przed kościołem. Chrystus wisi za jedną rękę na krzyżu. W kościele też pełno ludzi. Siedzą, leżą w ławkach, na podłodze. Ktoś zaczął grać na organach piosenkę. Jeżeli kochać, to dzień lub dwa, bo człowiek wtedy przyjemność ma. Uśmiechasz się. Mąż śpiewał ci. Przyniósł śniadanie do łóżka. Naleśniki z dżemem. Dwa dni temu nikt nie wierzył, że będzie wojna. Wojna zawsze czai się za rogiem. Sklep. Jaki sklep? Nie idź do środka, wybite szyby. Zostań tu. Zaraz wrócę. Mamo, boję się. Zaraz wrócę, powiedziałam. Nic nie znajdziesz. Wszystko wykradzione. Wszystko jest wszystkich. Nic do nikogo nie należy. W czasie wojny nie ma prawa. Nie ma zakazów, przepisów, kar. Daje kompletną wolność. Mamo, wyjdź już. Chodzisz po zdemolowanym sklepie. Może ci ucieknie, nie widzisz jej. Nieprawda. Wyszła tylnymi drzwiami. Nie. Boisz się. Misiu mówi, że mam zamknąć oczy i policzyć do trzech. I mama przyjdzie. Raz, dwa, trzy. Jest! I tak cię zostawi. Jak tato? Nie. W Do kogo mówisz? Do misia. Nie zostawisz mnie, wiedziałam. Czekolada jedz. Czekolada dobrze ci zrobi. Na pusty żołądek. Ja jestem silniejsza. Nie, nie. Mnie naprawdę nie potrzeba. Co nie trzeba? Nie marudź. Nie wciskaj dziecku czekolady. Nie chcę, to nie. Jedz. Gorzka jest brudna. Nie denerwuj mnie! Nie próbuj. Nie gryź. No dobrze. Płacz i jedz. Ale i tak ci nie smakuje. Nie chcę. Jeszcze kawałek. Resztę ty. Kawałek? Tato mnie nie zmusza. No to znajdź sobie tatę. Leć, szukaj po mieście. Krzycz. Tatusiu, gdzie jesteś? Wyjdź. Pokaż mi się, tato. Może ci spadnie z nieba? Nie ma taty. Już jest w Ameryce. Znalazł sobie nowe dziecko. Znalazł sobie nową żonę. Mężczyźni tak lubią. Tak to się kończy. Wszystko kończy się wojną. Ulica Myśliwiecka, 21:45. To nasz dom. To ruina, nie dom. Chodźmy. Nie ma dachu. Dom stoi. Ściany stoją. Brama otwarta. Mamo, wchodzimy? Wchodzimy. Wewnątrz gruz. Stosy cegieł. Schody prowadzące na górę zerwane. Oparty dziecięcy rower przy ścianie. Czemu krzyczysz, mamo? Może ktoś jest? Szczur przemyka pod nogami. Matka przerażona krzyczy. Dziecko rzuca w szczura kamieniem. Trafiłam go. Miś mi pomógł. Mamo, nie bój się już. Przegoniłam szczura. Mam obrzydzenie do gryzoni. Nikogo nie ma. Echo się odbija po klatce schodowej. Wystają druty z sufitu. Winda otwarta. W środku spalona podłoga. Przed wejściem do mieszkań spalone wycieraczki. Wycieraczki czekają na buty, żeby się o nie wytrzeć. Misiu mówi. Spalone przez ogień mieszkania. Gdzieś dynda na drucie żyrandol. Dziecko, idź za matką. Dziecko zaczyna wspinać się po poręczy. Z misiem zjeżdżaliśmy po poręczy. To była taka nasza zabawa. Chodź, mamo, dostaniemy się do naszego domu. Matka za dzieckiem wspinają się na czwarte piętro. Drzwi do mieszkań leżą na podłodze. Spalone, wyrwane z framug. Wspięły się na czwarte piętro. Kochanie! Jesteś tam? Tato, tato! Niestety nikogo nie ma. Matka i dziecko wchodzą do środka. Buty w przedpokoju. Męskie czarne, kobiece białe, dziecięce zielone. Na wieszaku jesienne płaszcze, w salonie na stole obrus. Rozłożone talerze. W talerzach pył. Łyżki, widelce, noże, na środku waza. Bomba przerwała obiad. W talerzach wyschnięta zupa. We flakonie zasypane pyłem róże. Matka biegnie do kuchni. Szuka w szufladach papierosów. Znajduje 3 paczki. Spalone. Wypaliłam. Jeden jest. Nie zauważyłam. Chcesz zrobić sobie kawę? Dziecku herbatę? Odcięty gaz. Po co ci bandaż? Kolano się samo zagoi. Najwyżej jakaś bakteria i cyk po krzyku. Na kolano. Jodyna śmierdzi. Na kolana. Gdzie idziesz? Zmienić sukienkę. Podarła się. Rozbierasz się. Masz piękne ciało, ale mąż, wiesz, może być z drugim, lepszym ciałem. Faceci zmieniają ciała. Na lustrze wisi krawat męża. Zmieniasz majtki. Ściągasz obrączkę. Może znajdziesz sobie nowego męża. Gdzie znowu idziesz? Do dziecka pokoju. Dziecko rozmawia z misiem. To dziecko nie jest normalne. Tak sobie myślisz. Gada z głupim misiem. Misiu, pamiętasz? Zawsze tu zasypiałeś ze mną. Poczytać ci bajeczkę? Trzeba jeszcze umyć zęby i idziemy spać. Tak, ja też, misiu, jestem zmęczona. Lubię liczyć gwiazdy przed spaniem. Ale dzisiaj mogą zastrzelić nam z samolotu jakąś gwiazdę. Wpadnie tu do nas pod kołdrę, będzie nam ciepło. Potem nas uniesie daleko. No chyba się nie rozpłaczę. To była naprawdę głupia bajeczka. Daj. Przemyję ci kolano. Będziesz szczypać, ale wytrzymam. Nie lubisz swoich zabawek. Dzieci mają lepsze zabawki. Zawsze ktoś ma lepszą zabawkę. Nie lubisz swoich zabawek. Wyrzuć je za okno. Mamo, nic się nie zmieniło. Jest pięknie. Tylko jest dziura w suficie. Tu jest koc. W nocy będzie zimno. Mnie się naprawdę nie chciało tej czekolady. A ty? No dosyć. Że człowiekowi ręce opadają. Co ja takiego robię? Ty też mogłaś jeść. Mogłam, ale nie chciałam. Dziecko opiera się o łóżko. Przytula misia do piersi. Boli cię brzuch przez czekoladę. Drapie cię w gardło. Nie można włączyć światła. Nie ma prądu. Ała! Dziecko upada. Co ty znowu wyprawiasz? Przewracasz się na prostej podłodze? Krzycz na dziecko. Dobrze. Dobrze. Nie wie, kto tu rządzi. Mamo, skała tu jest. Jaka skała? Co ty opowiadasz? O tutaj. Nic nie ma. No rzeczywiście to kawałek sufitu. Tu kałuża. Pewnie woda wylała z rur. Masz mokre nogi, wskakuj do łóżka. Boli kolano? Nie. Chociaż raz nie narzekasz. Połóżmy się już, mamo. Chcę mi się spać. To śpi. Matka, patrz w górę. W suficie jest dziura. Widać ciemne niebo. Ani jednej gwiazdy. Boisz się. Ucieknij od dziecka, zostaw je. Będziemy spać pod gołym niebem, żeby tylko nie padało. Kładź się. Ty tu, ja idę do sypialni. Może tato przyjdzie? Szczury cię zjedzą. Chcę spać z tobą. Nie wyśpię się z tobą, zawsze kopiesz w nocy. Nie będę kopać. Nie zostawiaj mnie tu. Idę tylko do sypialni. To wcale nie tak daleko. Dasz sobie radę. Chcę, żebyś spała ze mną. Misiu mówi, żebyś wzięła parasolkę do spania, jak spadnie deszcz. Powiedz mu, że ma zwariowane pomysły. On cię słyszy. Dziecko wchodzi do łóżka. Siedzi na materacu. Dziecko na policzku czuje ciepły oddech matki. Matka siedzi na brzegu łóżka. Jak ci się podoba w domu? Z dziurą? Pięknie, co? Aha. Lepiej niż w śmierdzącym tramwaju. Lepiej. Szkoda tylko, że nie mam już papierosa. Dziecko nie może oswoić się z ciemnością. Nie cieszy się, że jest w swoim łóżku. Czujesz to, co? Gdzie ty jesteś? Tutaj. Matka natrafia rękę dziecka. Odepchnij matkę. Pamiętasz, jaka była dla ciebie dzisiaj niedobra? Bądź sobą. Przypomnij sobie, jak cię odepchnęła, jak na ciebie krzyczała, jak chciała cię zostawić, oddać innej mamie. Nie jesteś psem. Cicho już. Czemu krzyczysz? Chciałam odegnać złe duchy. Już śpi. Mamo, zdjęłaś obrączkę. Przyniosła mi nieszczęście. Teraz tak mówisz, bo ci źle. Jest mi ciepło przy tobie. Śpi już. Mamo, co z nami będzie? Jak to, co będzie? Ja tak nie chcę. Ameryka odkryta. Mamo, ja nie jestem najgorszym dzieckiem na świecie. Ciągle krzyczysz na mnie. Nie przesadzaj. Jeżeli między nami jest tak, jak jest, to wiesz dobrze dlaczego. Wcale nie wiem. Czy ja naprawdę jestem złym dzieckiem? Przestań! A czy ja mówię, że jesteś złym dzieckiem? Jestem tylko dzieckiem. Mogę czegoś nie rozumieć. A jak będę duża, to wszystko zrozumiem. Jako dorosła zobaczysz dopiero. Nic nie będziesz rozumieć. Nic. Co ja źle robię? Co ja ci takiego robię, że cię kocham? Złościsz się na mnie, że cię kocham. Wcale się nie złoszczę. A co robisz? Złościsz. Złoszczę i co z tego? Jak to co z tego? Po co w ogóle ta rozmowa? Do czego to prowadzi? Po co to? Wszystko jest jasne. Śpi. Tak. Nie rozmawiaj z dzieckiem. Męczą cię pytania. Zmęczona jesteś. Wcale nie wiem. Dla mnie jest. Pasujemy do siebie. Nie pasujecie. Chcę dla ciebie jak najlepiej. Powiedz jej, jak straciłaś przez dziecko karierę w balecie. Dziecko zabrało ci sukces. Wiesz, miałam w balecie jedną koleżankę. Urodziła dziecko, koniec kariery. Klepała taką samą biedę jak ja. Tak samo jak ja, nie miała szans, żeby o własnych siłach zrobić sukces. I co? Spotkałam ją niedawno. Dziewczyna ubrana jak ta lala. Skończyła szkołę baletową, za kilka lat będzie miała forsy jak lodu. Szczęściara. Oddała dziecko. Zostawiła w oknie. Dlaczego to mówisz? Bo cię nie kocha. Jeszcze tego nie rozumiesz? Dlaczego mówię? Mnie się tak nie powiodło. Wyjechała do Ameryki, tańczy tam w balecie. A ja jestem tylko nędzną matką. Myślisz może, że była ode mnie zdolniejsza? Gdzie tam? Po prostu wpadła pewnemu staremu facetowi w oko. On miał dosyć forsy, żeby ją przepchnąć za granicę. Wypłynęła dziewczyna. A dziecko? Byłam pewna, że o to spyta. Wyobrażasz sobie, wszystkie kobiety na świecie nie mają nic innego do roboty, tylko rodzić dzieci? Ten stary facet miał żonę i dzieci. Przecież to nie moja wina, że mnie masz. Twoja wina. A czy ja mówię, że twoja wina? Trzeba się było nie rodzić. A jak już się urodziłaś, to trzeba było uciec z misiem do lasu. Mamo. Co? Przecież tato chce jak najlepiej dla nas. Uciekaliśmy z tego domu, zgubiliśmy się. Na pewno do nas przyjdzie. Na pewno nas znajdzie. Żyje. Razem uciekniemy do Ameryki. Tak mówił tato. Tato jak mówi, tak robi. Tato zawsze chce dobrze. Nie mówmy o tym. Z misiem modliłam się, żeby przestać cię kochać, ale nie mogłam. Idź już spać. Chcę spokoju chociaż chwilę. Mamo. Co? Tato wróci. Słyszysz? Znowu będziemy wszyscy razem. Słyszę. Twój ojciec nigdy nie zajmował się tobą. Zabrał mnie do cyrku. Jednego obiadu ci nie ugotował. Jednej rzeczy nie uprał. Raz, dwa razy w domu posprzątał. Mamo, przytul mnie. Nie. Nie ruszaj się. Siedź bez ruchu. Pęknie ci serce, trach? Pamiętasz, jak listonosz przyniósł kartę poboru do wojska? Podarłam. Wyrzuciłam przez okno papier. Tato wtedy tak się śmiał, że spadł z krzesła, a ja z nim. Śpi już. Dziecko ma sen. Wsiada do samolotu z misiem, mamą i tatą. Samolot rusza. Unoszą się do góry. Patrzy na skrzydła samolotu. Lecą w błękitne niebo. Nagle strzelają do samolotu. Samolot spada. Mamo, spadam. Miałam zły sen, misiu. Dziecko budzi się. Patrzy na matkę. Matka śpi. Dziecko patrzy w dziurę w suficie. Widzi gwiazdy. Patrzy znowu na matkę. Głaszcze ją po włosach. Przytula misia do mamy. Misiu, pilnuj mamy. Dziecko wstaje. Cicho schodzi z łóżka. Z szuflady wyciąga kredkę. Mamo. Pisze na ścianie. Idę. Mamo, idę po tatę. Czekaj. Z szuflady w kuchni wyciąga latarkę. Włącza latarkę. Wychodzi z mieszkania. Zjeżdża po poręczy. Podchodzi do roweru. Wychodzi na ulicę. Nie pali się żadna latarnia. Włącza dynamo w rowerze. Jedzie przed siebie. Bardzo dobrze. Zaraz ktoś dziecko napadnie. Dziecko ukradnie. Dziecko śpiewa. Głupia wojna przyszła. W domu dziurę zrobiła. Na rowerze jadę. Sama znaleźć tatę. Aż do białego rana, aż do końca świata. Misia dałam mamie, miś pilnuje mamę. Głupia wojna przyszła i sobie poszła. Na głowę spadła, ma guza na głowie. Trasa WZ, 23.17. Dziecko zatrzymuje się. Widzi... O nie, tylko nie to.